בעזרת השם ננסה ונצליח, בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, בזכות רבי נתן, בזכות כל הצדיקים. ספר ליקוטי הלכות, חלק אור החיים, כרך ג'. דבר המעתיק והלכה א' מהלכות שבת. אמר המעתיק, יען כי בהכרך הזה בהלכות ראש חודש הלכה ה'. מרבה לדבר ברוח קודשו שעיקר התשובה על ידי התבודדות ודיבורי תפילה לפני השם יתברך שיקרבהו לעבודתו ויראתו. כמו שכתב על פסוק, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. לכן אמרתי להדפיס זה המאמר אצל הספר הקדוש הזה. איתה במסכת עבודה זרה תנו רבנן. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה. אמר משה לישראל כפויי טובה וכו'. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מי ייתן והיה לבבם זה להם, היה להם לומר, תן לנו אתה. אף משה לא רמזה לישראל אלא לאחר 40 שנה, שנאמר, והולך אתכם במדבר 40 שנה וכו'. וכתיב, ולא נתן השם לכם לב לדעת וכו'. אמר רבא שמע מינא לקאי, איני איש הדעת דרבה עד 40 שנין. רש"י, לא רמזה לתוכחה זו אלא לאחר 40 שנה במשנה תורה בערבות מואב אמר להם. ולא נתן לכם לב לדעת שתהיו יודעים לשאול מה הקדוש ברוך הוא מבקש מכם. על מה אף משה רבנו לא נזכר לתת על ליבו דבר זה עד 40 שנה. שמע מינא לקאי אנש הדעת דרבה. לדעת סוף דעתו ותבונתו עד 40 שנה, שהרי משה לא רמזה לישראל עד 40 שנה. תוספות עד 40 שנה לקאי אנש וכו' לפרש רש"י שאף משה לא נזכר. ואם תאמר, עמי כעס משה על ישראל, הלא גם הוא לא נזכר. ויש לומר לפי שהוא לא היה צריך לתפילה זו, לא נתן לב עד 40 שנה. דקמא דעתא דרבה. אבל ישראל שהיו צריכים לתפילה זו, היה להם להתבונן מאותה שעה שהרי כבר חטאו בעגל ובמרגלים. מהרש"א, היה להם לומר תן אתה וכו', גם שאמרו הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, בכל מקום פשיטה דביד הקדוש ברוך הוא להטות לב בני אדם לטובה. לכמה כתובים מורים על זה וכמו שכתבנו לאל. ומכל זה מבואר לעין האמת, כמה מזהירים חכמנו ז"ל על התבודדות. דהיינו לפרש שיחתו לפני השם יתברך ולבקש מלפניו שייתן לנו יראת שמיים לביתי נחתה. אף על פי שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אף על פי כן הכל בידו צריכים לבקש אותו יתברך די כעל זה. כמו שמבואר היטב בגמרא הזאת שמשה התרעם עליהם מאוד וקרא אותם כפויי טובה על שלא אמרו להשם יתברך תן לנו אתה. שהוא יתברך ייתן להם יראת שמיים וכמבואר שם במערשן. אבל צריכים להכניס עצמו מאוד מאוד באלימות של התבודדות. דהיינו לבקש אותו יתברך תמיד, תן לנו אתה יראת שמיים ולבלי ליפול בדעתו בשום אופן. עד שאמרו חכמנו ז"ל שם, שאף משה לא רמזה להם כי אם בסוף 40 שנה. כי אין אדם עומד על דעתו של רבו עד 40 שנה. ראה והבן היטב כמה צריכים לעסוק בזה להבין סוף דעתם של רבותינו ז"ל, שהזהירו אותנו על זה. כי הבעל דבר מחליש מאוד דעתו של כל אחד ואחד, כאילו עליו לא כיוונו רבותינו ז"ל, לפי אחירת מעשה וקשות עורפו וכו'. אבל באמת אינו כן. רק השם יתברך רוצה שנבין בעצמנו סוף דעתו שרצונו וחפצו שנבקש תמיד, תן לנו אתה יתברך ליראה את שמך. ואין בתוספות הנ"ל שיקשו, מאחר שמשה בעצמו לא הבין מדוע הקפיד על ישראל. ותרצו, דמשה לא היה צריך לזה כי היה צדיק גדול, אבל ישראל שראו שכבר נכשלו בעבירות גדולות בעגל ובמרגלים, היה להם להכניס עצמם לכוון דעת השם יתברך, שרצונו שיבקשו אותו שישמרם מעבירות, ושהוא ייתן להם יראת שמיים, שזה עניין תן לנו אתה. והרי מבואר בתוספות הנ"ל הפך דעת של קצת המהפכין את האמת, שאומרים שאין ראוי לעסוק בהתבודדות, לפרש שיחתו לפני השם יתברך, כי אם גדולי הצדיקים. אבל לא בני הנאורים ובפרט אנשים מגושמים בתאוות רעות וכו' אחמנה לצלן. והרי מבואר בתוספות הנה להיפוך ממש, שעד רבה, משה רבנו עליו השלום לא היה צריך לזה כל כך כצדיק גדול. אבל על ישראל הקפיד מאוד דייקה שכבר נכשלו בעבורות גדולות מאוד, שמחמת זה דייקה היו צריכים להתחזק בהתבודדות ולהבין היטב סוף דעתו של השם מטבח, שאף על פי שהוא עצמו אומר מי ייתן שנראה מזה שאין הדבר בידו, כמו שאמרו רבותינו זה על הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אף על פי כן רצונו שנבקש אותו תן אתה, שזהו עניין התבודדות לפרש שיחתו בינו לבין קונו להתחנן ולבקש מלפניו על נפשו, שייתן לו בהחמה ויראת שמיים לבל יחטא עוד וכו'. כי באמת לאמיתו הכל בידו יתבח, כמו שכמה פסוקים ומאמרי רבותינו ז"ל מורין על זה, וכמו שכתוב במרשה. אין שם כל זה היטב בעין האמת, ותבין כל זה היטב בעין האמת. ותבין כמה וכמה רצון השם יתבח שכל אחד מישראל יבקש אותו על יראת שמיים, שזה עניין התבודדות שהזהירנו רבנו ז"ל פעמים מן מספר אשרי שיוחז בזה. הקדמת המחבר הוקלטה בעזרת השם בכרך א'. ליקוטי הלכות על שולחן ערוך אור החיים חלק שלישי, הלכות שבת הלכה א'. עניין עונג שבת, דהיינו שחייבים לאכול שלוש סעודות בשבת. על פי מה שכתב אדוננו מורנו ורבנו במאמר, פתח רבי שמעון עיין שם היטב כל המאמר. בשבת זוכין לבחינת התבוננות הזאת שיוראיתא דעתיקא שזוכין על ידי שבת, בחינת אז תתענג על השם הנאמר בשבת, כמו שכתב רבנו במקום אחר. ועל כן נקרא התבוננות הזאת אוראיתא דעתיקא, היינו שהוא התורה שזוכין על ידי בחינת עתיק, בחינת אריכות ימים כמבואר במאמר הנ"ל עיין שם. ועל כן זוכין לזה בשבת, כי שבת היא בחינת יראה, בחינת יראה שבת. וזהו בראשית תראה שבת, על ידי בחינת תראה שבת הנ"ל זוכים לבחינת התורה הנ"ל, שהיא בחינת בראשית. כי בראשית היא בחינת תורה עליונה מאוד, בחינת תורת השם, שהיא בחינת התבוננות הנ"ל, כמובא במאמר חותמות בראשית ברא, מאמר וחצי מאמר, בחינת תורת השם ותורתו עיין שם. ועל כן על ידי שבת זוכים לעשירות גדול, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. שהוא בחינת נחלת יעקב, שזכה לזה גם כן על ידי בחינת יראה, כמו שמבואר למעלה. ועיקר תלוי בעונג שבת דייקה, היינו אכילת שבת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המענג את השבת וכולי המענג דייקה, היינו אכילת שבת. כי אכילת שבת הוא בחינת התעוררות השינה. כי על ידי אכילת שבת זוכין להפנים, בחינת חוכמת אדם תאיר פניו, בחינת אנפי נאירין, שזוכין דייקה על ידי אכילת שבת. הפך אכילת חול, שעל ידי זה עובדים חס ושלום הפנים, כמובן במאמר שאלו את רבי יוסי בן קיסמה, ומתי בן דוד בא. עיין שם. נמצא, כשזוכין להפנים על ידי אכילת שבת, נמצא שהאכילה של שבת הוא בחינת התעוררות השינה, כי החזרת הפנים הוא התעוררות השינה כמו שמבואר שם. ועל כן כשחל ראש השנה בשבת אין תוקעין בשופר, כי שופר הוא בחינת התעוררות השינה כמו שמבואר שם. וזה בחינת התאדמות פני התוקע, בחינת החזרת הפנים על ידי השופר, ועל ידי זה נופל יראה כמו שמבואר שם. ובשבת אין צריכין לזה, כי שבת בעצמו הוא בחינת התעוררות השינה על ידי אכילת שבת כנ"ל. נמצא שעל ידי אכילת שבת זוכין ליראה, כי התגלות היראה על ידי תעוררות השינה כמו שמבואר שם. ועל כן חייבים לאכול בשבת שלוש סעודות כנגד שלושה קווי היראה שהם שלמות היראה. כי השלוש סעודות הם בחינת עתיקה וזר אנפין וחק על תפוחין, כידוע לכל. והם בחינת שלושה קווי היראה. כי מורה של הרב שהוא מורה שמיים, שהוא בחינת חוכמה בינת דעת, כמו שמבואר שם, זה בחינת עתיקה, שהוא בחינת מויכין. ומורה של התלמיד שהיא נמשכת בכל חלקי הלימוד, בחינת אורייתא תליטאי, זה בחינת זעיר אנפין, שמשם התורה כמובא בכתבים. ובחינת מורה הבן, שהיא נמשכת בעשירות, זה בחינת חק על תפוחין, שהוא בחינת מלכות שמשם השירות. וזה שאמרו אבותינו זל כל המענג את השבת, היינו אכילתו, שלוש סעודות שהן בחינת עונג שבת, בחינת עדן, נהר, גן, שהן בחינת שלושה קווי העירה הנעל כנעל, על ידי זה זוכין לנחלת יעקב, נחלה בלי מצרים, היינו השירות מופלג שנמשך לתוך בחינת עירת השם תוסיף ימים כמו שמבואר שם, עיין שם. נמצא שהשלוש סעודות הן בחינת התגלות שלמות העירה שהוא בחינת שופר כנעל. ועל כן השלוש סעודות מכוונים כנגד שלושה אבות, כמו תקיעה שברים תרועה, שהם גם כן כנגד השלושה אבות כי הם בחינה אחת כנעל. ועל כן בשבת אין תוקעין בשופר, כי בחינת תקיעת שופר שהם תקיעה שברים תרועה, נעשה על ידי שלוש סעודות, היינו אכילת שבת, שבחינת עונג שבת כנעל. וזה בחינת נשמה יתרה שזוכין בשבת, היינו בחינת אריכות הנשימה שבאה על ידי בחינת יראה, בחינת ירא שבת. ועל כן בלילי שבת וזמן גשמים כי הם באים מאריכות הנשימה. וזה שאנו אומרים בנשמת המעורר השני והמקיץ נרדמים. ועל ידי זה המשיח אילמים כמו שמבואר שם, על ידי תוארות השינה. ועל ידי זה נעשה בחינת להתיר פה אילמים עיין שם. ועל ידי זה זוכין להיראה שעל ידי זה בחינת נשמת כל חי תברך, בחינת נשמה יתרה, בחינת אריכות הנשימה כנעל. ועל כן זמן הזיווג בליל שבת, כי כוח הדיבור בא לכלי ההולדה, בחינת להתיר פה עקרות, עיין שם היטב כל המאמר.